Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta heldu den ordu bete osoan kirolaz arituko naiz hemen Kiroletik saioan. Eta, bueno, ba, gaurko saioan izanen ditugun gaiak abaixik izanen dira, asteko, ba, bi asoak, bihar emanen dio hasiera, urtengo aso ba ligari, Barsaren kontra arituko da, Arratsaldeko Bortzak laurden gutietan, Artalekun eta horren inguruan, baita klubeko erronken inguruan ere arituko gara gaur Gurutz Aginagalde presidentearekin. Kontxako Banderako, bigarren eta azken jardunaldea jokatuko da igande honetan, eta horren aurreikuspena ere eginen dugu. Real Unionek, igande honetan ere, jokatuko du denboraldiko hirugarren partidua etxean berriz eta Rayo Majadahonda taldearen kontra. Bihar ere Euskal Herriko Squash txapelketa ospatuko da Irunen Artalekun eta horren inguruan arituko da Gorka Arretxe Lurralai Squash Klubeko ordezkaria. Azkenik, Aimar Etxeberria Kantabriako itzulian izan da eta laugarren sailkatu izan da sailkapen orokorrean hirugarren koxka edo podiumeko hirugarren koxka hori ukitzeko zorian izan dela. Beraz, ba, hau guztia kontuan izanik, denbora gehiago galdua be, has dezagun gaurko saioa. Ba, ipatu bezala, bidasoak bihar emanen dio hasiera sobaligari eta ez nola nahiko partiduarekin gainera. Barsan jasoko du lehen jardunaldi hau jokatzeko bihar Arratsaldeko Bortzak laurden gutietan. Sarrerak dagoeneko pasaden asteazkenean agortu ziren, beraz, ikuskizun izugarria espero da eta taldekideek ere zaleen babes guztia. Jasoko dute Artalekun denboraldi hasteko, babes garrantzitsua izanen dena, baita motibagarria ere. Atzo, atera zen, Jakobo Kuetara entrenatzailea prentsaren aurrean, denboraldi honetako lehen atarikoa egitera, eta aipatu bezala, ba, bera agitz konten dago, taldeak aurre denboraldian egindako lanarekin, egindako entrenamenduekin, aurre denboraldi honetan ere lagunarteko batzuk jokatu dituzte, eta emaitza onak jaso dituzte ere, ba, bueno, entrenatzaia etzegoen sobera konten bertan, ez, kantxaratutako jokoarekin, ala ere, ba, itxaropentsu, atera zen, aipatu zuen, denboraldi guztia dagoela intzinetik ere, eta oraindik akats horiek, edo berari gustatu ez zitzaion guzti hori, zuzentzeko aukera badagoela noski, eta, bueno, ba, garrantzitsua izanen dela lehen partidu hauetan gertatzen dena, jasotzen diren emaitzak, eta noski, ba, horiekiko, ez, taldeak duen jarrera. Baino, erran bezala, konten zegoen taldeak egin dituen entrenamenduekin eta egin duen lanarekin ere eta hori garrantzitsua da. Eta berak ere aipatu zuen, ba, bueno, da biharko partidua ikusgarria izanen dela, zaleek agitz konten hartuko dutela, bertan ikusiko duten partidua, denentzat motibagarria izanen dela, beraientzat ere, ez, izan ere ba horrelako partidua handi batean, sarrera guztiak agortuak edukita, ba aurre ikusten da, ez, zale guztiak bertan izanen direla bulkatzen, eta hori agitz garrantzitsua izanen da bidasoarentzat. Jakobo Kuetarak ere aipatu zuen, ba orain dela urte batzuk, partidu honetara, zaleak hurbiltzen zirela, baino Barsa ikustera, ez bidasoa, eta orain ba gauzak aldatu direla, eta, bueno, ba, jendea hurbiltzen dela, bere taldea, bidasoa taldea, ikustera Barsaren kontra. Eta hori agitz garrantzitsua dela, ba, taldearentzat eta, bueno, ba, taldeak bere buruaz ez duen irudiantzat ere. Beraz, Jakobo Kuetararekin izan ginen, baina baita Gorka Nieto jokalariarekin ere, aurtengo kapitaina izanen dena gainera, eta berak egin zuen partidu honen aurreikuspena. Deituko dugu. Ba, zelako taldea den, ze jokalari dituen, ze presupuesto den. Baina, bueno, gure mentalidadea izan behar da irabaztera jutea. Eta badakigu ez dela erreza, oso ondo jolazte duntela, ezin ditugula katxik egin, eta, bueno, ba, taldea horren kontziente da, baina baita ere jolazteko goak ditu eta ondo egiteko goak ditu. Bai, ba, haien maiari gehitu behar badiogu, ba, haiek ritmo handiago dutela gain, ba, zaildu egiten du gehiago partidua, baina nik uste ere lagundu alduela, ba, lehenengo partiduetan beti irabazi behar dela, eta Bartzelona izan da igual presio hori kentzeko lagundu aldu. Eta, bueno, esan dudan moduan, gure intentzioa irabaztea da, eta gure zalei ba, partidun bat ematea. Gainera, lehen jardunaldi hau, Irungo musikabandari omenaldia egiteko aprobetxatuko dute, eta bertako ordezkariak eginen dute orezko sakea biharko partiduan. Hauen ondoan, Ondare Kultur Elkarteko Tomas Esbensonen erraldoia egonen da, eta hain zuzen ere Esbenson jokalaria berak euskaraz eskerritzak. Eskini ditu. Artalekura joatea beti beretzia, irikitan nago larun bat, honetan elkar ikustiko. Baditu duzu, berare irrikitan dago elkar ikusteko, eta bueno, ba, beti berezia da Artaleku, eta bertan egotean, beti berezia da, Bidasoaren partiduak bertan bizitzea, eta nola ez, ba, lehen jardunaldi hau, eta gainera persaren kontra gehiago. Ez da bakarra izan, gainera, bereaz den bertze hizkuntza batean solastu dena, Gorka Nietok ere, harrera egina izan die Kataloniako jokalariei euren hizkuntza. Adituko dugu. Aquest dissabte comencem la temporada amb un partidàs, Bidasoa Irun Barça. Os esperem a Artaleku, culés. Benvinguts. Errandugun bezala, bihar irailaren 9an Bidasoako lehen taldeak aurtengo denboraldiari hasiera emanen dio, arratsaldeko 8:15 gutxietan, Barsaren kontra. Ikuskizun ederra izanen da, eta klubak ba, hainbat ekimen antolatu ditu, bihar arratsalderako, ba, arratsaldea girotzeko. Baina klub bat, ba, ez da lehen taldea soilik, eta horregatik, Bidasoa klubaz, solasteko, ba, gaur gonbidatu berezi bat dugu gurekin, Gurutz Aginagalde presidentea. Kaixo, Gurutz? Kaixo. Zer moduz? Oso dut azuek. Ongi. Bueno, ja denboraldia astear eta pentsatzen dut, ba, azken prestaketak eta denak eginak edo, ez, ja isteko moduan. Bai, dena itxita edo ja istearren. Ja esan uda luzea eginda, nahiz eta jokalariak ba, deskantsoa daukaten guk ezkara geratzen. Eta, bueno, ja gogotsu ja demoraldia hasi eta ritmo normalean jarraitzeko. Aipatu dugu, bueno, ba, klub baten garrantzitsuena ez, lehen taldea izan daiteke, kasu honetan horrela da ez, lehen taldeari begiratzen zaio gehien bat, eta, bueno, ba, aipatu dugu hasieran, baina Bidasoak bihar hitzordu garrantzitsu bat izanen du, aurtengo demoraldiko lehen jardunaldia eta gainera Barsaren kontra. Maitzen aldetik, ba, bueno, ez, beti badakigu, ba, Barsaren kontra gutxi edo, bueno, ba, zaila izaten dela, ez, bino, bueno, zalentzat eta zuentzat ere noski pentsatzen dut ikuskizun ederra da demoraldia hasteko. Bai, beti ba Bartzelonak azkeneko urtetan eduki duen mailarekin ba oso zaila izaten da ba, ba sorpresa ematea eta garaipena beraien aurka lortzea, baina bueno, jarraitu behar dugu azten, jarraitu behar dugu ba, beraien aurka ba, beti ba, alik eta kompetitibon izaten, eta bueno, ba, gure zalegoen aurrean ba, bueno, ikuskizun polita ematen saiatuko gara, eta ja, ba, Hondarribiko jaiak direla eta aprobetsatuz ba, jaia luzatzen dugun, eta Artalekun ere egun polita pasatzen dugun. Dagoeneko, sarrera guztiak agortuak daude? Bai, hori da. Bueno, sarrera guztiak agortuta daude. Egia da, bueno, gero partiduetan ba, ba bazkide diren batzuek batzutan ez datoz eta lekuak geratzen direla. Baina bueno, bai, egia esan ba salmetan ateratzeko aukera dauden sarrera guztiak ba agortuta daude eta hori seinale ona eta polita. Bai, eta hasteko gaixo Gurutz. Gauza bat, Palmera Monteroen egindako ohiko eta ezohiko batzarrari buruz aipatu behar du. Zer ba, ez da beste, gai nagusienak antolatzen dira. Eta hitz egiten da, ze gertatu den urtean zehar eta ze gertatuko den. Hain zuzen ere, gai zerrendako puntu guztiak, hau batez onartza, bere garrantzia izaten duta. Denak onartu ziren alde kasunetan. Kasunetan, zuzendaritza batzordarean lan gehiena babesten du, kasunetan hori gertatu da. Eta aurrekontua finkatu duzue, Milioi bat terdi gutxi gora bera, eh? Eta hori, ja, itza seriosa dira, eh? Horrelako rekontu bat finkatzea, eh? Hori hasiera batean. Bueno, bai egia da milioi terdin gaudela, lehen urtean ere milioi terdi esan genituen. Egia da bukatzerako orduan eta kontutan eduki behar da, bazkenean ba, aurre kontua, ba, guk ikusten duguna, ez, momentu hontan nola ikusten dugun ba urtea joan daitekeela, ez? Gero hori azkenean ba tresna ekonomiko bat besterikan ez da eta errealitatea beste izaten da, ez? Kontutan hartu behar da lehengo urtean adibidez milioi terdirekin milioi terdiko aurrekontua esan genuela, baina errealitatea izan zen ba taldeak gehiago hasi eta milioi 700 da pikoan, ez, bukatu dizirela, bai sarrerak eta bai gastuak, ez? Lehenik eta behin ba sarrerak lortu genituen eta horren inguruan ba gure ikuspuntutikan ba kluba behar zituen ba inbertsioak eta egin ziren. Beraz, aurtengo aurrekontuak truko txiki bat dauka eta da ba milioi eta erdikoa dela lehen urtekoa bezala, baina lehen urtekoak ba Europa zekarren eta aurtengoak ez, eta horrek ba 200.000 euroko diferentzia eduki dezake. Beraz, aurtengo denboraldian Bidasoa Europan egongo balitz, ba aurrekontua taldearen aurrekontua ba 1.700.000 gora egongo litzateke. Mm-hmm. Finkatua duzu, aurrekontu hori, nahi esan onartua dela eta finkatua, eta bere garrantzia duela. Europatik kanpo zarete, baino aurrekontua mantentzen duzu, eta diru hori, kopuru hori mantentzen da barruan ere. Bai, bueno, azkeneko urtetan ba urtero hasi egin gara, pandemia garaian izan ezik, pandemia garaian ba bueno, ba egoera berezia izan zen guztientzat eta bueno, egoera hortan ba mantendu genuen, mantentzea ere pandemia garaian ez da txarra. Baina hala ere ba urtero hasi egin gara eta lehen urtean ere ba 200.000 euroko azkuntza bat eduki genuen horren inguruan eta bueno, ba egia esan ba gorantz goaz eta egia esan ba taldearen ba sendotasuna eta azkuntza horren inguruan joango da diru inguruan eta hortan gabiltza, ez, lanean, dirua oso garrantzitsua da, aurrekontuak ba markatzen du pixka bat noruntz doan taldea, baina bueno, lehen hasien esan bezala lehen taldea ez dakit garrantzitsuena den, baina bai gehien ikusten dena, ez, baina azpitikan ere lan handia dago, aurrekontu horren azkuntzaren zati oso potente bat ba orain profesionalismoaren inguruan egindako lanari aurre egiteko ba bideratu da eta bueno, orain datorren urteetan ja taldea edo kluba oso sendotu dela eta oinarri finkoak dauzkala eta etorkizunari begira ba azteko oinarriak ja ezarrita daudela ondorengo azkuntza ba nikuste ba bai sozialki eta bai lehen taldearekin ere ba azkuntza hortan etorri behar duela. Ni badaki Paola eta hori aipatu izan dugu hemen batzordekide askok eta zuk ere eta pandemia garaian asko sofritu duzuela zer ba etorkizuna hain komplikatua zen eta soldatak ordaindu behar ziren eta ardurak hartu eta erabakiak hartu eta mantendu konpromezuak eta nola egin behar zen hori, nola egin behar, inorrek ezekien, bai ez. Nola bizi izan duzu hori eta guain perspektiba batekin, denbora pastu da pitat, baina ezakit zuentzat nola izan da hori? Eskarmentua berezi bat izango dira. Bai, bueno, egia esan momentu latzak izan zirala horiek, ez? Bueno, guk kluba egoera batean jaso genuen, horri buelta ematen hasi ginen, buelta guztia eman horretik ba pandemia sartu zen, horrek ere ba bueno, ba ekonomikoki ba zartada handi izan zen. Momento bat egon zen ba zorra edo potentea zela, kontutan hartu behar da momentu hortan lehen patrozinatzaile bat itxita Oihala, Oihala botatzeko izan zenuen ez burutik ez zen pasa, nik ja ezin du gehiago, ez du, ez zertxo egiten al, ez. Ez. Burutik ez zen pasatu ere. Ez da segundo bat ere, ez. Zalantzai gabe, ba, egoera hori zen, ba, egoera oso berezia, pandemia batek ezin du inork jakin noiz etor daiteken edo etortzeko den, baina egoera hortan, ba, bueno, ba, agian erretzen hori izan litzateke, ez, oraia Oihala buta. Baina gertatzen alda. Baina, ez. Gertatzen alda. Bai, gertatu daiteke, baina etzen kasua izan, ez, ba, momentu guztian, ba, soluzioak bilatzen eta gauzak nola aurreateatzen eta egia esan ba denboraldi eta erdi hori ba nahiko gorra izan zen, baina bueno, pandemiatikan ateratzerako garaian ja dena nahiko ordenatuta geneukan eta dena bideratuta. Eta orain Paola ere aipatu izan dugu ere nola babeslea hain gertu ez bertan zegoen, sinatua hiru urterako. Hori da, bai, bai, bai, besle oso potentea, patrozinatzaile principala izango litzatekena, eta bueno, ja sinatuta egon da, ba, horren inguruan, ba, inbertsio potenteak egin ziren lehenengo taldearekin, jokalari oso potenteak ekarri ziren, eta, bueno, ba, goizetik gauera, ba, den aldatu egin zan, patrozinatzaile hori, ba, erori egin zan, inbertsioak jaginak zeuden, eta, bueno, ba, egoera horri bolten batea, ba, etzan batera erraza izan, ja da, nahiz eta hoiela, botatzeko burukerarik ez dugun eduki, bai egia esan, ba, burua oste osko eta gau asko, ba, lotara joan eta bueltaka, ez gauzak nola buelta eman, gauzei buen nola buelta eman, baina bueno, egia esan, nahiko ondo atera ginen eta ja, ba, hori ja astuta dago, erabet edo gehiengoan mintzat, egia da, bain, ba, ba, iko prestamo pare bat dauzkagula, eta ordaintzen goazela, eta datorren urteetan ordainduko direla, eta baina taldearen ja askuntza berriro edo bide hori, askuntza bide hori ba, hartu dugu berriro ere, eta egia esan, ba, bueno, ba, oso ilusionatuta eta gogotsu, ba, etorkizunak ba, ekardezakenarekin ba, ikusten. Beste gauza bat ere, aipatu behar da, milioi terdiko aurrekontu horretan, goratu behar da, iaz guztikoaren ehuneko zortzia erabili zela, eta duzu, ledak erosteko. Alde horretatik, laguntza bat jaso zenuten diputazio aldetik, eta lan hori ja, egina dago. Beste taldeak ez dakit nola izango duten orain bertan, eh? Baina zuek egina duzu hori. Bai, bueno, egia esan aurretu eginan, ez? Beti esan dugu, ba, gure lehenengo legislatura horren markatuta egon zela, ba, profesionalos mirai pauso hortara begira, ez? Kluba dimentsionatu egin genuen, eta aurreratu eginen, ba, etorkizunean, ba, gertatuko zenari, ez? Ta, bueno, aurten ikusi dugu, ba, eskubaloia kirol profesional izan dela, aurten hasiko dugun liga berria liga profesionala bezala izango da. Beraz, bueno, hori ja aurreikusia geneukan, aurreratu eginan, eta inbertsio hori ja aurretik zartua geneukan, ez? Ba, momentu ontarago, pues, bueno, ondo iristeko, ez? Egia esan, beste taldeak orain dabiltza, eren egun ba, bilera bat eduki genuen, Asobaleko komisio delegatuarekin, eta bueno, parte naiz, eta anesaten zuten, bi taldek bakarrik handauzkaten ledak ja, ez? Orduan, bueno, egia esan, bai, Ademar de León eta guk dauzkagu, eta, bueno, egia esan, ba, beste entzat burua uste bat dena, ba, guretzat, ja, ba, aurreratu gara, inbertsioak egin dugu, baina itzulera bat ere, baina lortzen ari gara, ba, ledan inguruan, eta, ja, ba, bueno, ba, pauso bat aurregotik joan gera, ba, beste guztiekin konparatuta. Ekainaren maileran Euskobaloia kirol profesionala izatera pasada. Ze eragina izango du, zure iritziz Bidasoaren zat? Bueno, zehazki inorrek ez daki, ez? Badakigu hasiera batean, ba inbertsio potente batzuk egin behar direla, exigentzia batzuk egongo direla, eta zentzu hortan, ba, aurre egin beharko da, ez? Badakigu, ba kirolonek aukera asko daukala produktu bezala, gertatzen dena da, ba, bueno, jendea hurbildu behar dela, edo hurbiltarazi behar dugula, ba, gure kirolera, ba, ikusi eta gustatu zaiten, ez? Orduan, ba, bueno, kirola erakargarriagoa egitearren, ba, inbertsio batzuk egingo dira, eta, bueno, ba, egia esan gauzak bestera batean egingo dira, gure aldetikan, ba, dena gaurkotuta daukagu, baina beste talde batzuk badaude hor, ba, bueno, ba, gauzak ondo egin behar dituztenak, edo egokiago egin behar dituztenak, eta hori exigentziatako bat izango da, eta bueno, egia esan honek ekarko duena da, ba aurrera pauso bat kirol bezala, ba, produktua txukuntzeko aukera eta produktua salgarriagoa egiteko aukera, noraino iritsiko garen ez dakigu, baina zalantzari gabe, ba, produktu oso polit badaukagu, oso potentea, oso erakargarria, eta ba, jendearen aurrean, ba, polit jarri behar dugu. Eta hau dena, Harrobia antzi gabe, ez? Zuentzat beti izan da garrantzitsua Harrobiarekin lan egitea. Horrek ere, ba, zenbait fruitu eman dizuen, ba, ikusi dugu lehen taldean aritzen diren, ba, Gorka Nieto, Julen Mujika, zenbait jokalariren, bueno, ba, fruitu ikusi dugu, eta hori ere, ba, lantzen segitu behar da. Bai, zalantzari gabe, ez, lehen esan dugu, ba, bigarren legislatura hau, ba, markatuta egongo dela, igual, ba, etorkizunean egin daiteken, ba, pabelloi horren inguruan, beti esaten ari gara hori, eta lehenengo etorri da, ba, profesionalismora paso horren inguruan, eta baita ere, ba, Harrobiarekin egindako, ba, lanaren inguruan eta inbertsio horrekin, ez. Gure lurraldeak, zuertoduna gara, gure lurraldeak, ba, jokalari on asko dauzka, gertatzen dena da, ba, bueno, ba, oindela urte batzuk arte, ba, asko joan egiten ziren, etzaukaten aukera, edo etzaukaten formakuntza bat, ba, Bidasoara etortzeko, edo Bidasoan beraien ibilbidea jarraitzeko, eta hortan lehenengo momentotikan lanean hasi ginen, ba, lurraldean dagoen talentu guzti hori lantzen, eta Bidasoan lantzen, eta, bueno, ba, ba, iesan lan handia eginda, horren inguruan inbertsio potente bat ere eginda, baina, bueno, fruituak ere orain ikusten ari dira, lentaldera ere jokalari desendiri zen ari dira, gero eta talde gehiago daude interesatuta, ba, beraien jokalariak, ba, Bidasoan formatzeko, eta ia esan, ba, bueno, hor denak ateratzen gara irabazten, eta formula, ba, ondo funtzionatzen ari da, eta emaitzak eta fruituak ere ematen, beraz, bueno, momentuan hartu zen erabaki horrekin, ba, nahiko edo oso pozik eta arro. Eta, ba, hola, jokalaria prestatzen ere, Xabi Barreto, Urruzola, Alicantera, eta han, Iker Serranoren agindupean egongo dira, Fernando Batorrekin, bai dut esan, pentsatzen dut Iker Serranoren eragina hor, ba, zabala izan dela, alde horretatik, bai, prestatzen jokalariak ere bai, Iribar ere, Galizi aldea joan zen, berriz bultatu da, bere anaia ere menda, anaien kontua, hor, barretotarrak hemen ditu, barretotarrak bat kanpoan bestia gaztetxoa, unai. Eta gero ere, Salinas anaiak, eta Nieto anaiak, hemen ditugu inguruan, eta gero Iribar anaiak, bueno, egun hauetan sare sozialetan, bidazoko sare sozialetan irakurtu hori dena, eta egia esan, ba, Robiarekin, lan berezi bat egiten ari da, eta lan bina, gertatzen dena, pazientzia behar dela Robiarekin. Bai. Hori ez da beti erraza izaten. Ez da beti erraza izaten. Bai, bueno, pazientzia eduki behar da. Guke inbertsua ziginen momentuan nia ja, ba, boste urte egingo ditu, la urte eta erdi pasatxo, eta fruituak orain hasi dira ematen ez, baina, bueno, bagenekin hori bidea zela, egin beharreko gauza bat zela, eta, bueno, ja bidea egina dagola, ba, orain jarraipen baten manbertza jo, zentzu hortan, eta badakigu gure ba, helburuetako bat izan dela, eta, bueno, horrei jarraipen eman behar diguen momentutan. Eta aipatu du pabilioia. Bai. Bai, ezinbestekoa da, azteko. Beharrezkoa eta ezinbestekoa, bai. Iriaren zatere bai, beste eragile entzatere bai, baino, alata guztiz ere, aipatu behar da, Irunen eta Bidasoaren historian, Bidasoa pixkat izan dela, bultzatu dituna gauza horiek, urantzu pilotalekuan garai batean estali egin zen Bidasoari esker. Kiroldegia berri bat egin zen, eta historia dut kontatuko, ze baina kontatu dugu, Etxabe Eusko Jaurlaritzako ordezkari etorri zenan Irunera eta Bainardorekin joan zela alkatea ikustea eta hori bultzatu behar zela, eta horre izan zen pausu bat, eta orain ere Bidasoa dela medio, ba, aipatzen dugu pabilloaren kontua. Bai, ba, pabilloia beharroa da, ez, guretzat, alde batetik, ba, hartaleku gure hartaleku maitea, ba, txiki geratzen ari zaigulako alde batetik, baina beste alde batetik ere, ba, bai, Europako txapelketatako, ba, federazioek eta Sobal bertan ere, ba, oaintxe ematen diren pausuen inguruan, ba, exigentzia batzuk egongo direlako eta hartaleku ez dago egokituta eta ez dago egokitzerik, ez? Beraz, ba, pabilio bat guretzat, ba, beharrezkoa da. Erabat, kontziente gara ere, ba, eskubaloia bakarrikan jokatzeko, edo kirola bakarrikan jokatzeko pabelioi, horrelako pabelioi bat Irunen, ba, ez daukala zentzurik, edo zai izango litzatekeela, beraz, ba, horren inguruan, ba, beste ekintza ezberdinekin eta bete behar da, ez? Orduan, horregatikan, lehen esan dakoa, gure bigarren legislatura hontan, helburutako bat, ba, ba, da sozialki ere astea, bai, zenbakian, eta bai egiten diren bazkidekin, eta partidutara etortzen diren jendearekin egiten diren ekintzekin, ba, astea, ba, pabelloi horrek, ba, ba, zentzu eduki dezan ez bakarrikan kirolarekin, baizik eta, ba, Bidasoarekin eta inguruan sortatzen dira, ba, ekintza ezberdinekin, ba, zentzu eduki dezan. Albisterik zuen? Ez momentu hortan prozesu erraz izan da, ba, guk hasiera batetikan, eta ez da bakarrikan pabelloi berria, hasiera batikan, ba, udalarekin iseri ginen, ba, kluba dauzkan beharrak azaltzeko, hor bentaseko, ba, pistak ere tartean daude, hori ere aurrera dijoa, badakigu aurrera dijoala. Guk lehenengo pausua esan bezala, ba, udalari jakinpean jarritzen zuen klubaren beharrak, gero, ba, hori bultzatzen ari gara, saiatzen ari gara, daukagun aukera bakoitzean, bai elkarrizketa bakoitzean, bai edotzein medio publikoetan, bai bazkidekin, patrozinatzailekin denekin, ba, argi usten dugu, ba behar bat dela taldearentzat, eta bueno, ba, gure aldetikan orain ez dago, baizik eta bultzatu, eta lagundu, eta beharrerako ba, hor gaude, ba, instituzioek, ba, bereien lana Dai. Egin dezaten, eta guk laguntzeko. Baina, irunko delak badaki, informazioa zehaza du. Harremana aski estua duzue hori aipatzeko, azpimarratzeko eta beraiek badakite. Proiektua hor dago eta bueno, Bidasoa unantxe, dute esango zola zaitasunean, baina bai, egia esan zaidagoela. Ez da erraza izaten, hor Foru Aldundiak, alde batetik, Eusko Jaurlaritzak, Madrilgo gobernamenduak ere bai, Irungo udalak, da erraza izaten. Hauteskundeak dela medio, bueno, hori bultzatzea beti bere komplikazioak izaten ditu, askotan korapilatxua, baino beharrezkoa da, eta hori ez dakit nola, baino bateatu beharko da. Bueno, lasai, erabat lasai ez. Azkenean ezea erotuko, ezarete erotuko, nahiz esan, gauzak bere denborak dituzte laik, epeak hor daude ez, denak argi dauzkagu epeak zeintzu diran, diozun bezala, ba, paperak dira, dokumentuak dira, permisoak dira, eta denbora behar da guzti hau aurre ateratzeko, horren jakitun gara, baina bai egia da, Bidasoak behar batzuk dauzkala, epe batzuek badaudela, deadline bat dagoela, hortaraino preste egon bar garela Europan jokatu nahi baldin badugu eta Sobalan jokatu nahi baldin badugu, beraz alde batetikan bai jakitun instituzioak mugitzen ari direla lasai alde batetik bai zeren badakigu instituzionaldetikan intentzio dagoela eta unitate bat dagoela denek ondo ikusten dutelako eta aukera interesgarri izan daitekeelako eta denak berdin pentsatzen dutelako, baina bueno, epeak hor daude eta egin arte, edo lehenengo harria jarri arte, azkenean hortxe gabiltza denak. Bueno, atertuko da. Atertuko dira, odei beltzak atertuko dira. Ez dago, nik uste, argita garbi, ikusten dut, baina beste nire eskuetan dagoenean, ez dakizu, nondik azalduko den arazoa. Madrilen eta Gasteizen azken hilabeteetan onartutako kirolaren legeen harira, guantxa, aipatu zenuten lenguan, Bidasoa kirolkarteak hainbat erreforma egin behar izan ditu. Egin dituzue, erreforma horiek. Eta jende seriosekin, Juantxo Landabarearen agindupean, nor da Juantxo Landabarea? Juantxo Landabarea izango da, abokatua da, baino gizon handi bat kirol mailan, eta zuzenbide mailan. Eta Bidasoak bere gain hartu egin du, eta nik uste dut ere bazkide egingo dela azkenean. Eta gero aipatuko duzu bazkidearena eta abonatuarena. Baina hori ni badakit hori horrela izango da. Berak esan zidalako, egun batian. Bazkaldu nuen, Jose Txomen diluzerekin egun batian. Egin behar dut bazkide. Bueno, gauza, prozesua nola izan da, ze berritasun dituzue, hor askotan, bueno, bazkideak, abonatuak direla eta, hori nola joan da gauza eta nola gelditu da, zuzen ere. Bueno, CDS-ak, Consejo Superior Deportesek, eskubaloia kirol profesional bezala sartu zuenetik, horre legedia aldatzen da, ez? Legedi berriak atera dira, alde batetik, lehen urteko abenduaren 30-en atera zen estatu mailako kirol legea, eta gero kirola eta osasunearen inguruan ateratako beste lege bat martxoaren 30-en, hor bi lege daude non aukera ematen duten klub bat izan daitekela Sociedad Anonima Deportiva edo ez. Orain arte kirol profesionaletan sartuta zeuden talde guztiak Sociedad Anonima Deportiva izan behar ziren orokorrean, talde oso konkretu egezi, futbolean gertatu den bezala, baina besteak bultzatzen dituzen beharrera horrelako forma juridiko bat edukitzearen. Orduan, lege berri hauek ematen dut aukera Sociedad Anonima Deportiva izatekoa edo ez. Orduan, guk Bidasoako zuzendaritzatik erabaki dugu kluba bazkidena dena. Hori ez daukagu inungo zalantzarik, bazkidea guretzat altxor bada eta balore oso sondia daukate guretzat, eta zentzu hortan kluba bazkideen izatearen ezkera Sociedad Anonima Deportiva izatera pasako ez. Horren inguruan aukera ezberdinak zauden, bete behar batzuek ezinbestekoak egon duziran, futbol talde handi hauek estatututan sartuta daukate aurrekontuaren portzentaia handi bat direktibak sartu hartu dela, eta bueno, estatutuak berritu ditugu eta berrikuntza hortan lanen egon den jendeak erabaki du Ba hor, ba, eskaera ezberdin batzuek egon bardira, bete behar ezberdin batzuek egon bardirela, batez ere ba, lehendakaritza eta juntaren inguruan, ba, ba, behintzat, ba, ibilbide bat edukitzen dezaten ba, klubarekin, edo behintzat ba, tradizio bat edo erlazio bat ba, klubarekin ba, ba, hori aurrera ateratzeko, ez? Ba, erreforma horiek egin dira, estatuaten erreformak egin dira, ba, lege, bi lege horien inguruan oinarrituta, eta bueno ba aprobetxatuz ba estatutu berriak egin martzirela le ba bueno ba ba elektoralki dauden momentuetan eta lantzeko ere ba bueno hori ere ba barnean sartu ditugu eta gosa ezberdinak sartu ditugu ba klubaren estatutuak modernizatzeko eta gaurko beharrak asetzeko. Eske azken garaia azken hauteskundeetan zer utxune batzuek sortu ziren hor eta denok erotu ginen miskat. Eta orain ba hori finkatu da eta orain berritu da eta ja, ondo dagoela aipatu behar du eta bazkide zahar eta errespetagarriak izan ditugu inguru horretan hori aipatu behar da eta baliagarria da hori betiko jendea hortxe une berezietan ere eta une latzetan bertan egotea bai ikuspegia ipintzeko. Bai, zalantzari gabe, ba, Bidasoak lehen esan bezala, ba, daukan altxorretako bat edo altxorrika nagusiena, ba, dauzkan bazkideak dira eta bazkide horien artean, ba, esperientzia handia eta urte askotan, ba, kluba, ba, kudeatzen egondako jende asko dago eta beti pres laguntzeko eta egia esan, ba, guretzat, ba, luxu bat izan dela, ba, beraiekin, ba, estatutuen, ba, gaurkotzea, ba, beraien eskutik joatea eta, bueno, egia esan oso erraza eta oso eroso izan da lana. Orda, ni bazkidea naiz, eta gero abonatua izango naiz. Bai, bueno, orain lege berri hauek ekartzen dutena da fiskalki exigentzia bat eta fiskalki eskatzen dena da edo exigitzen dena da, ba bereiztu beharra zer den sozio izatea eta zer den bazkide izatea edo zer den abonatu izatea, ez? Bereiztu behar direla, biak bereiztu behar direla eta zentzu hortan, ba bueno, ba bereiztu ditugu, lehengo eguneko ba asanbladan ba okeia jaso genuen ba jendearen bazkideen aldetik ba horrela izan dadin eta proposamen bat eraman genuen denen aldetik baietzkoa jaso genuen eta bueno ba hemendikan aurrera Bidasoak ba bazkideak eduki ditzazke bazkideak ba dauzkan ba eskubide guztiekin eta gero alde batetik beste alde batetik abonatuak hori bai kontutan eduki behar da ba abonatu izateko bazkide izan behar dela orduan hori da exigentzia bakarra orduan bueno ba azkenean ba kluba, ba, 21. mendeko klub bat ningun bezala edo bakudeatzen eta legea jartzen eta pixka bat ba, modernizatzen ari gara. Eta bi, bai. Eta bihar Barça dator. Bai. Bai, asteko... Egun handia da. Asteko batalde potentea. Sarrerak agortuak. Bai, eta, nikuzu, jendea ugari. Ongo dela, eta asteko demoraldia, asteko ba, pisteko, nekenik, hor nahi duzu karraska, ba, horre izango duzu, talde lehiakor baten aurrean, bai. Eta gero ba, dena preste ukitzeko, eta maiatzean ez da bai da bat izan genuen gurutzeketan, baina ez dugu aipatuko, hori pribatua izan zen. Baina gira esan, ba, da, nik ondori bat ateratu nuen pazientzia behar dela, pazientzia gehiago behar dugula. Eta, bueno, ba, arrobiari begirada bat eman beharko dugula eta konfiantza izan. Baina helburua gero ez nahasi gauzak. Bai. Talde hori dugu eta gero gauzak lasai hartu eta gazteek behar duten ardura hartu beharko dute eta badakigu zer den gazte talde bat. Askotan ba akatsa batzuk egoten dira, baina beste batzuetan emaitza zoragarriak, dirdirtsuak. Eta hori pedagogia lana egin behar da guruz nire ustez, Bueno, ez da erraza izaten, askotan. Talde gazte bat dugu, jokalari oso onak, Europako txapelketa irabazi dutena eta gurekin ditugu. Bai, gurekin dugu eta gero beste jokalaria, adingo jokalaria eta hor talde potolo bat dugu. Hori bai, gatu behar da, sustatu behar da, eta ez da, askotan, porrota batzuek ez dire ulertzen. Da hori, pedagogia lan bat, zitzaile bezala, egon behar dugun atzetikan, baina pixka bat, zaleak eta bazkideak hor bideratu, da, pentsatuz, komplikatu izaten dela hori eramatea. Kontutan hartu behar da, bai zuzendaritzatik, eta orain gainera Julen Aginagalde sartuta dagoela, kirolde zuzendari bezala, beti saiatu gara eta beti saiatuko gara talderik onena edukitzen. Bai? Zalantzarik gabe talde onena edukitzen. Momentu honetan zein gertatzen da, atzetikan bultzaka jende gazte oso ona datorrela. Orduan, gure aldetik oso argi genukan norbait ekartzekotan beti izan behar zuela norbait oso diferentziagarria etxegian daukagunarekin konparatuta. Orduan, beti izan dugu, merkatua irikita dagola, bizirik dagola momenturo, oza, urtean zehar ez dago itxirik momentore inoiz, orduan, beti lanean gabiltza eta beti aukera ezberdinak aztertzen, ez? Baina, bueno, aztertu ditugu, eta oso argi genukan hori, etxean daukaguna, baina hobea ezpada edo oso hobea ezpaldin bada, gazteek egiten ari diren lanarekin eta horrek ere errespetu bat merezi duela eta beraien aldetikan gure aldetikan beraientzat ere konfidantzara behar dutela eta hasteko aukera ere polita izan daitekeela. Beraz, lehengo urtean Gorka Nietori aukera eman genionean jende askok pentsatzen zuen Adrian joan da horrutxune bat sortatuko zela, ez? Eta ez da horrutxune bat sortatu alderantziz Gorka Nietoren hazkuntza oso oso handia izan da eta nik uste dut pentsa baina desente hobeto egin duela. Egu berritan Tom Tesoria joan zenean dena pentsatzen gunen utxune bat utziko zuela eta momentu hortan Eneko gatik apustu egin genuen eta Eneko aurrera pauso bat ematen du. Orduan, bueno, egon daiteke momenturen bat, non aposturen bat egiten baldin bat egiten dugun eta igual ez da pentsa bezain ondo ateratzen, baina bueno, aurtengo aposturik garrantzitsuena eskuin hori da, Julen Mujikaren inguruan da. Egia da, merkatuan begiratzen egon garela, merkatua begiratu dugu, bizirik dagoelako, eta etortzeko aukera zegoen jokalarerik ez dugu aurkitu Julen baina hobea edo desente hobi ezateko. Aipatu behar da era Julen Mujika buruz ari gara, Julen Mujika orain du astu behar du, baina asko. Bai, margen ikaragarria dauka, baina momentu hontan ja ere bere emaitza ematen ari da, ez? Aurreren moraldi oso ona egin du eta jende askorentza sorpresa izan da egin duen aurreren moraldia, gu konfidantza handia daukagu eta lehen esan duzun bezala, ez? Egongo dira partidotan, baloiak galdu daitezken, baina bueno, hor bada prezio bat kluba baloratu duguna, pena merezi duela, prezio hori ordaintzea, ez? Askuntza hori edukitzearren, gazte horrek beraien ibilbidea garatu dezaten eta kontutan eduki behar da ere, bere onduan Rodrigo Salinas dagola, esperientzia handia daukan jokalari oso ona, internazionala esperientzia handiarekin, eta egizan nik uste dut, bikote oso ona jokatzen dutela bidearen arten. Paola, ibaizu Gorka Nietok ze esan zion Julen Aginagalderi joan den urtea kolsta den. Bai. Nik jaurtiko du penaltia, 7 metro barruitzen zara. Eta erabaki hori hartu zuen, Julen begiratu zuen entrenatzaileari hori, aurrera eta gola sartu egin. Baina, buruan hori ere eukitzea, olako ardura izatea eta zentzu gabe gerik ez egitea, eta esan edo, talde honetan gauza asko alde horretatik ondo egiten dira. Bueno, saiatzen gara baloratzen, ez? Arriskua baloratzen, horren beti bezala fitxak eta guztiekin ere arriskua dago, ez? Eta adindun jendea izan, ez? Eta internazionalak izan, azkenean fitxak eta bakoitzak bere arriskua dauka, eta gure lana eta gure helburua da, bena dena ondo aztertzea, eta alik eta talderik egokien egitea, ez? Zentzurtan, bakoitzari bere momentua ere eman diogu, ez? Pentsatzen genuen Gorka lehenago prestatuta zegoela, ez da bakarrikan izan, kluben beharraren edo taldearen beharraren arabera sartzen joan garela, baizik eta hor kontua handia eduki dugu bakoitzaren evoluzioan, diosun bezala bakoitza orainikan margen handia okate jokalari guzti hauek, eta bakoitzaren evoluzioan zen momentotan zegoen pauso hori materako orduan, eta bakoitzari pauso eman diogu, pentsatu dugu momentuan, ez? Kontutan eduki behar da, adibidez Eneko fundadaren ingunuan aurra denboraldian edo denboraldia hasieran aukera edukiko genuela beregan responsabilitate gehiago emateko eta fitxaketan bat ez egiteko eta beraikin kontatzeko. Pentsatzen genuen horiekan pixka bat falta zitzaioela. Noiz etorri zitzaion momentua Tom joan zenean, Tom Tesoria joan zenean. Orduan, bai gera oso fin jokatzen dugu zentzu hortan, edo oso sensibilitate handia daukagu gazte hauek beraien evoluzioa, ez bakarrikan kirol evoluzioa, baizik eta pertsonalki ere daukaten evoluzioa eta daukaten, ba, esaten den bezala madurez horri, noiz daukaten, eta momentua noiz eman ere, ba, kontua handiarekin egiten dugu paus hori, eta ez da, ba, tokatzen delako. Ez zertatzen den, gurut, zu, gaztea zinenean, ama zazpi urtekin, Poloniara joan zinen un batean, talde handi batekin. Horretzen zara. Eta horregatik, oso ondo ezagutzen du afera, gaztean afera, eta berak aldarrikatzen zuen, behar zuena garai hartan. Eta zuk ondo ezagutu izan duzu garai hartako kontua gazteena, gaurkoa ezberdina da, baino gauza azkenean bide batera joaten dira, eh? Gaztea dira, eta aldarrikapena dira, eta jokalaria nahi du izan, alde horretatik. Bai, baina gure esku dago ere noraino eman edo noraino kendu, ez? Zentzortan, gero beraiek irabazi beharko dute entrenamenduro eta partiduro, ba, beraien tokitxoa eta beraien lekua, baina bueno, azkenean taldea egiterako orduan, ba, arduradunak gugara eta guk erabakitzen dugu, ba, taldean nola eraiki eta, ba, lehen esan bezala, ba, talderik onenarekin kontatzearen, ba, aldik eta aukerarik onenak beti aukeratzen. Abonatu kanpaina dago, Paula, bai, lekua egongo da, hartalekun? Ba, ezakit, gurutzek erranen digu. Dakit, lekua. Bai, lekua. Zerranda, badago, lekua dago. Bai, badago. Gainera, kontutan eduki behar da, urte pare batzutan egon garela, ba, bazkiderik egin alden izan gabe, itxanun zerrenda batekin, eta ba, bueno, ba, zerrenda, ba, itxita, ez? Ze gertatu da, ba, azkeneko urtetan, beti zerrenda markatu izan duenak Europako txapelketa izan da, ez? Bazkiden inguruan, Europako txapelketa, exigentzia batzu dauzka, sarrera batzuk eskatzen dizkizute, eta horren inguruan, ba, beraiek markatzen zute bizkatxo bat zintzen Bidasoren topea, ez? Beti tope hori jarri dugu, ba, 1600 inguruan, ba, behar horiek asetualizateko. Ze gertatzen da, Europako txapelketa, ba, aste hartetara edo pasadenen momentuan, ba, bai da zailagoa, ba, bazkide guztiak, ba, familia asko dauzkagu, aurrasko dauzkagu, eta denak joateko, ba, zaila, eta horrek ematen digu margena, ba, jokatzekoa, ba, ligan bazkide gehiago dukita jakinikan gero ere Europan, ba, bakarren batzuek erori gingo direlak, ba, astean zehar direlako, eta orduak direlako, eta orduan, ba, momentu hontan, bai, badaukagu, ba, bazkiden inguruan, ba, azteko aukera, eta, bueno, nik hemen entzule guztiei, ba, gonbidatu, ba, unen batean etorri, partidoren bat ikusi, eta ber, bazkide egiten diran, zen egia esan, ba, eskubaloia, ba, kirol bikaina da, oso ikusgarria, oso dinamikoa, oso noblea, eta ikusten duanak beti gustokoa dauka eta engantzatu egiten du. Gero beste gauza bat, batzordean, nengoan, nahizuren eskertu, bai, babesleeri, bai, eragile ezberdinari, bai, zaleeri, Bidasoarekin bat egitera gaurko egunean. Eta egia esan, hori ontzi berean denok jatea ez dela erreza, askotan beste interesa direlako, eta beste kirolak direlako, eta gauza guzti horietarako, baino egia esan ez on eskertu den hori, eta ba alde horretatik batzordea, ba, onartu zuen hori, eta ulergarria izan zen, eta nahi zenuen, hain zuzen ere, Ramon Aramburu, daik eta askok nahi duzula eskertu, baina Ramon Aramburuk egindako lanari eskertu. Bai, lehen asizarenarekin egia esan momentu oso berezia da. Eskubaloirentzat eta Bidasoarentzat. Eskubaloia, ba, kirol profesional pasatzen izaten da, hor daukagu, ba, pabelioi berriaren helburua, azkuntza margen oso handia dauka talde honek momentu hontan. Erronkagunea dela, aipatu. Hori da, momentu bat da, ez? Eta momentu hontan, lehen esandako bai bazkide, bai instituzio eta bai patrozinatzaile guztiak eskutik joatea oso garrantzitsua da, eta hortan goaz, ez? Eta nik uste dut oso ilusionagarria dela Bidasoak eduki dezakeen hazkuntza, edukitzen ari den hazkuntza eta eduki dezakeena, eta zentzu hortan, ba, bueno, nik uste dut dera konstiente garela eta konstiente izan behar garela zer egiteko aukera daukagun. Orain da momentua, momentu klabea da, batzuek aste bukare izan da eta bihar pasata Kontxako estropadakin, ba, similitu da bilatzearen olatuaren gainean gaude, eta batzuek olatu hartuta zeinek daki noraino eramango gaituen. Antxetan aipatzen dugun bezala, uainaren gainean. Hori da, eta beste batzuek, ba, zuloan geratuko dira. Orduan, momentua orain da, eta nik uste dut ba, patrozinatzaileek instituzioak eta zaleguek jakitun direla momentu hortan gabiltzela, eta uste dute olatu hau hartzeko aukera bikaina daukagula, eta hartu ezkero ba, Bidasoa oso oso gauza politak eta handiak egiteko ba, ikustekoa gaudela. Eta lehen esandakoa ba bai, ba eskertzerako ordua ba jende asko, ba azkenean jende asko musutruk daude gaude egunerean ba Bidasoaren alde lan egiteko, eta eskertzerako ordua ba nola ez, ba jende askori orain arte legislatura bat bukatu da, ba egon direktiban egon dira ba guztiei, dauden guztiei, ba bolondez dauden guztiei, eta horien artean ba nola ez Ramon Aramburu ba urte asko askotan ba zuzendaritzan egondakoa eta kluban laguntzaile bezala egondakoa, ba bueno, ba erabaki du ba alde batetara ustea, gazte jende asko dator ere laguntzeko prest, eta bueno, bere momentu iritsi dela, eta bueno, urte askotan eta inbeste urtetan egonda gero, ba bueno, ze gutxiago esker ona ematen eskertzeko, eskintzeko eta egia esan ba oso eskertuta. Ba, bueno, mezu positibo honekin eta eskertza mezu honekin ere, elkarrizketa utziko dugu honela. Bueno, ba, aipatuko dugu, oraindik ere bazkide eta familia handi honen parte izateko aukera badagoela, eta, bueno, ba, horretarako bihar ere aukera ona dagoela partida ikusi, eta, bueno, ba, zirrara hori pizteko barrenean ez, edo gogo hori, ba, familia handi honen parte izateko. Orduan, bueno, ba, eskerrik asko Gurutz gurekin egoteagatik, Gurutz Aginagalde, Bidasoako presidentea izan dugu gaur gurekin, eta, bueno, ba, gure aldetik ere eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eta gero beste gauza bat, ja, aibatzeko, eskertu berru bereziki, zer da, esfortzu galanta egin duelako. Bai. Bere eutegia bete-betea zegoen, alde bat, eta urrengoa, ba, kirol zuzendaria izango da, Julen Aginagalde. Eta, bueno, Julen Aginagalde, kirol aldetik gauza asko esango ditu. Kiroletik. Paula Oskoz eta Jean-Pierre Arokaren kazetariekin. Ba, saioarekin segitzeko, aipatu gabezin dugutzi Kontxako Banderako bigarren jardunaldia jokatuko dela igande honetan, eta bertan erabakiko dela aurtengo Kontxako Banderaren irabazlea zein izanen den. Oroitaraziko dugu, Hondarribiako emakumeek bosgarren postuan bukatu zutela lehen jardunaldia eta gizonezkoek aldiz bigarren postuan. Jean-Pierre Lankidea, Mikel Orbañanos eta Joseba Munarriz gizonezkoen entrenatzaile eta patroiarekin, eta Miren Garmendia emakumeen patroiarekin izan da, eta beraiek egin digute bigarren jardunaldi honen aurre ikuspena. Bueno, berriz beste igande zoragarria bizitzeko kirol mailan, eta puntxan-puntxan zaudete. Bai, egia esan beste edizio bat, hor Banderako lehian eoteko moko edizio bat deu, eta oso guztua hinde lanakin, eta guain, ba, bueno, igande honei behira, eta nahiko benduke, beste lan hon batekin rematatu. Betiko galdera, ze izango duen eragina berezia, zozketa, kaleran zozketa, aizea, aipatu dute bare hau izango dela, baina Kontxa beti, beti zikinkeri pikin bat sortzen da. Nola ikusten duzu estropada? Bai, Itxasabalen jokatzen modalitate bat da, eta egia esan, ba, bueno, ba, hor faktore asko daude, baina gu pixkat horiek alde bat eutzi bertitugu, bai, kale zozketa, bai, gure esku ez dauden guk ezin ere ingo ez ditugun gauzak, ba, alde bat eutzi behar ditugu. Eta zentratu behar dugu guk ondo dekigun egiten, berriz ere hori egiten. Taldea ondo dago? Bai, oso ondo gaude, eta ez dira ondo joa, eta ber, goguekin igandera izteko. Bueno, iganderako zer aizaren kontua, kalen kontua, bare-bare omen da, nola ikusten duzu estropada? Bueno, estropa niretako saia esango da, ez? Lehenko iganden neko saia esan zen, eta berriz estropi gole esango da. Bai dela gila, zindakan suerte gehiago kaliekin, azkenean emango luke bandera hau itxea. Gustu duzu horrelako eragina izango duen zosketak eta kaleak? Bai, aunque ekofizientea asko ez dagoen itxason, bai beti itxaso badaka korrente hori kanpon ez, eta Kontxan esan da 10 minutu kanpoa eta 10 minutu barrua, betiaka gauz hori korrenteketan eta aldatzeko modun kale bat iti bestea. Aipatzen zen idazun joan den igandean, erosoago egongo zinetela igande honetan. Zuen mailako estropada izango dela. Baina, alatago zizue, pozik zinen. Bai, estropada honain genuen, maitzakin ez ginen hain guztua geratu, eta bueno, hortako dakau igande hau, ba, gure maila antzeko goko ba, botekin ingo deulako estropada, eta motivazio puntu hori dakau. Demoraldi zora garri egin duzu, bosgarren ligan, ikaeligan, eta kontxan sartzea, hortik aurrera, alegi guztiak. Hori da, oain ja disfrutatzea bakarrikan gehatzea, eta bueno, ba, bosgarren postu hori maintendu nahi deu kontxan ere. Igande honetan ere, Real Unionek Rayo Majadahonda jasoko duen denboraldiko hirugarren jardunaldea jokatzeko aurkaria. Porrotarik jaso gabe etorriko da Galera, aintzineko bi jardunaldietan berdinketa bana eskuratu dituelako. Indarrez dago beraz taldea, baina Real Union ere ez da kikilduko eta azken partiduetan izandako akatsak zuzentzen. Ibili ondotik alik eta ikuskizun onena eman nahi du etxean zaleen aintzinean. Bertze hiru puntu eskuratu nahi dituzte Fran Justoren mutilak eta hori lortzeko borrokan ibiliko dira dudarik gabe. Mikel Bengoak, kirol zuzendariak ere horrelaxe adierazi digu igandeko neurketa honen atarikoan. Iganderako gogo askorekin, ez azkenean pasaren asteko partida eta gero, partida esen mundu joan, bitaba duen Bartzelona beren aurka, han Johan Cruyff futbol zelaian, baina uste dut partiduna egin genuela. Ez, azkenean nagusitu ginen momentu askotan Bartzelonari, egia da bere jokalari oso onak zituztela eta min asko egiten digutela gutxirekin, baina aste honetarako taldekide asko dauzkagu partida prestatzeko, eguraldi aparta egiten ari du entrenatzeko eta gainera denbora entrenatzeko, aste luze bat izan dugu aurretik gauzak ondo prestatzeko, eta azkenean akigu Rayo Majadahonda talde oso gor bat dela, oso ondo defendatzen dula, azkenean bi partidetan bi empate lortu ditu, bai, berdinketa lortu ditu, Depor den aurka eta Rayo Majadahondaren den aurka, eta azkenean gure partida egiteko lan asko egin barko dugu, ezta, baina bueno, espero dut azkenean ja pizkanaka jendea Galera etorri behar dela gogo askorekin eta garaipen lortzeko egun oso gona izango dela. Bertzalde, Euskal Herriko eskuaz txapelketa ospatuko da asteburu honetan Irunen Artalekuko kiroldegian. Irailaren 9an goiziz eta arratsalde zibiliko dira Euskal Herriko jokalari honenak leian txapela zeinei jantzi erabakitzen. Gorka Arretxe Lurralai eskuaz klubeko arduradunak adierazi duenez, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Nafarroko emakume eta gizonak leiatuko dira asteburu honetan Artalekun Euskal Herriko eskuaz txapelketa honetan. Gainera, lehenengo aldiz Ipar Euskal Herriko selekzioak ere parte hartuko du Arretxek berak jakinarazi duenez. Irailaren 9an beraz, goizez eta arratsalez arituko dira leian eskuaz jokalariak. Goizeko 9etan hasiko dira neurketak eta bazkaltzeko atxedenaldiaren ondotik, arratsalean finalerdiak eta finalan jokatuko dituzte. Partida guztiak arratsaleko 7etan bukatzea aurreikusi dute, eta gero sarai banaketa egin dute. Irungo klubeko arduradunak aldarrikapena egiteko ere, aprobetxatu du txapelketa hau. Larun bat ontan Euskal Herriko eskuaz txapelketa ospatuko da Irungo Artalekuko kiroldegian. Bertan herrialde ezberdinetako selekzioa parte hartzen dute, bai gizonezko eta bai emakumezkoen kategorietan. Eta esan bezala, ba hori, ez Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Nafarroa eta aurten lehenengo aldiz iparraldeko taldeak jokalari onenak bilduko dira Artalekuko kiroldegian, ez? Txapelketa goizetik hasiko da, 9etatik aurrera, gero eten alditxo bat ingo egu bazkaltzeko, eta gero arratzaldean ba final eta finalerdiekin jarraituko dugu, ba, gutxi gora bera ba, zazpiak aldera, bukatuko da txapelketa sari banaketekin, eta bueno, denen artean ere aldarrikapen bat egiteko aprobetxatuko dugu. Jakin dakizuenez, ba, bueno, urteak daramatzagu hiru pistekin, bai, laugarren pista bat itxi zitzaigulako eta bueno, laugarren pista hori berreskuratzeko eta udaletxearen edo kirol udal zinegotziaren konpromesua eskatzen diogu itxi zuen pista hori berriz irekitzeko eta bueno, klubak urterik urte egiten duen lan honi babesa eskatu eta eskuaserikiko konpromesu bat eskatu nahi diogu. Azkenik, txirrindularitzari dagokionez, Aimar Etxeberria Eolo Kometako txirrindularia Kantabriako itzulian izan da, eta ia podiumera igotzea ere lortu du. Sailkapen orokorrean laugarren izan da azkenik, irundarra, Gomur taldeko Daniel Kabia irabazletik 17 segundura geldituta, eta hirugarren Koxka horreti 8 segundura soilik izan du Etxeberriak. Hiru etapetan emaitza bikainak ere eskuratu ditu, 8. postu bat lehenengoan, 3. postu bat bigarrenean, eta azkeneko etapan 5. postu bat. Gainera, 3. sailkatuarekin berdinduta iritsi zen azken etapara ere, eta sasoi onean dagoela erakutsi du beraz. Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu. 00337 46 82 85 eta 84. Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa. Zure hitza garrantzitsua delako. Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta irratia. Entzun, esan, adierazi. Ba, honekin guztiarekin gaurko saioaren bukaerara iritsi gara, agurtzeko unea iritsi zaigu beraz, eta nola ez, ba, zuri eskerrak entzuleen, beti bezala Antxeta irratiko binen atzean izategatik. Ongi pasatu asteburua, oroitu, gaur aipatu ditugun itzorduak, beti bezala, kirolez betetako asteburua izanen dugu, eta itzordu garrantzitsuak ere izanen dugu, Bidasoaren lehen jardunaldia hortxe izanen dugu, Kontxako bandera ere igandean, eta Real Unionek ere, bara, bere partidua izanen dugu, Euskal Herriko eskuaz txapelketare izanen da Irunen, eta beraz, ba, errandugun bezala, itzordu garrantzitsuak, asteburu honetan ere. Hori guztia kontuan edukita, ba, guri agur esatea gelditzen zaigu, ongi pasatu asteburua, eta astelenean izanen gara berriz ere hemen zuekin. Gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla